Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa insanın yaratılışından ölümü ve tekrar dirilişi. Özetle bak inşallah bu konu inşallah nasip olursa. Sure ayeti abesinden başlıyor sure. Oradan başlıyor. Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kutu insanı ma ekvere. Kutel insanı ma ekfere. O insan kutile burada beddua anlamına geliyor. Yani kahrolası insan, helak olan insan ma ekfere. Nasıl nankörlük yapabiliyor insan? Bela veriyor. Yani insan nasıl nankörlük yapabilir yaradana karşı? Yaradana karşı. İnsan faal değil, mef'ul. Kimse kendini yaratamıyor. İnsan yaratılmış bir varlıkız. İnsanlara böyle. Yani bir yaratan var. Bizler yaratılmış böyle. İnsan yaratılışa bakıldığı zaman, yaratılışa bakıldığı zamanlar bir denge var, düzen var insan yaratılışında. Yani kirpiklerinden, kaşından, parmak izinden, İç organlarına kadar, her şeye kadar bir anatomik olarak bir denge düzen var tabi böyle. Bunu yaratan var. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü deniyor böyle. Sebebi nüzulü. İniş sebebi, geliş sebebi ayet-i kerimenin. Uteybe vardı, Uteybe. Mekke mükerremede Ebu Leheb'in oğlu. Onun hakkında nazil oldu ayet-i kerime. Tabi onu kapsıyor. Onun gibi herkesi ayet-i kerime kapsamış oluyor hepsine böyle. Arabistan'da genelde kızı erken de nikah ederlerdi birisine. Evlenme sıraya kalır tabi böylece. Yani o dönemde sözlü şey yoktu zamanlara böyle. Yani karar verdiğim iki aile hemen o anda nikah yapılırdı. Kız daha küçükse beklerdi bunlara böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de iki kızını peygamberimize peygamber önceki dönemde ama henüz daha peygamber peygamberdi. Önceki dönemde iki kızı vardı. O dört kız aslında böyle yani biz evliydi böyle Rukayye Ümmü Gülsüm iki kızını Peygamber nikah etti bunları. İki oğluna Ebu Leheb'i iki oğlunda. Tabi o anda Ebu Leheb daha kafir oldu. Belli değil onlar böyle. İslam daha gelmediği için, daha peygamber olmadığı için, yani cahil eden Peygamber Hazretleri, o günkü uygulamaya göre ilk kızını ona nikahladı böyle. Yani günümüzdeki şeye göre yani söz kesildi anlamına geliyor böyle. O zaman nikah yapılır hemen, birden bir yapılırdı böyle. Sonra Peygamber sahip Peygamber'e gelince Aleyhisselam Hazretleri'ne Mevlam buyurdu, Habibim önce akrabından başla, en yakından başla. Akrebin geliyor ki böyle, en yakın akrabandan davete başla. Önce Peygamber'in daveti gizliydi Mekke'ye mükerremede, gizliydi böyle. Kimse duyurmadan böyle teker teker gizli davet böyle. Buna da bize örnek olmuş oluyor şimdi böyle. Demek ki ortam nasıl olursa ona göre davranmak gerekiyor yerine göre böyle. Her zaman bağırıp çağrılmaz. Bazen gizli yapılır davetler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa Tepe üzerinde davet akrabalarını. O zaman kim de ailesi akrabalarını ona bir de yemek hazırladı onlara aslında böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir tabak yemek, azıcık ekmek hazırladı oraya. Akrabada çok amcaoğulları, amcaları, dayıoğulları, şunlara, bunlara kaldı bunlar sülalesi. Onları çağırdı. Baktılar yani bir en aşağıya bir deve kesilmesi lazım ki oraya bir tabak yemek. Güldü bunlar. Ya Muhammed, sen bizi buna mı çağırdın? İyiyim bakalım. Yetmezse ilave ederiz daha. Bir şey buluruz böyle. Yediler tabii. Arttı yemek. Bitmedi ama. Böyle. Bereket tabi Peygamberimizin hürmetine. Yediler bunları. Ayak Aleyhisselam Hazretleri. Buyurdu onlara. Ben de sahabe versem. Şu sabah arkasında düşman var. Buraya saldırmak üzere. İnanır mısın bana? İnanırız. Neden? Sadır Muhammed'e emin. Gönlü Muhammed. Hiç an söylemedin. O halde sahabe verin ben de böyle. Önümüze dedi, ölüm var. Kabir var. Kabirde sual var. Mahşerde sorgu var. Sırat köprüsü var. Ben sadece bunları haber vereceğim. İşte bunlar işte haber veriyorum. Rabbim bana peygamberi görevi verdi. Sizi imana davet ediyorum bu şekilde böyle. Tabi bir hisse çıkmadan kimseden birine bakıştılar. İlk defa duyuyor böyle bir şey duyuyor böyle. Yalnız amcası Ebu Leheb. Onun adı Abdülüzzah. Anadaki adı. Ayağa kalktı. Kızdı. Peygamber böyle. Amcası olduğu halde, burada yeğeni olduğu halde Ebu Leheb kızdı, köpürdü. Yani Allah bir cilece buna davet etti böyle. Yani putlara tapınmayın böyle. Taşlara tapınmayınız böyle. O taşları siz yontunuz, eliniz yontunuz be. Veya babanız onları yonttu. Onlardan bir zarar, bir fayda gelmez. Bu alemi yaratan, bizi yaratan Rabbim birdir böyle. Buna davet etti böyle. Ebu Leheb ağzını bozdu. Ağırsa da söyledi. Hatta elini taş aldı. Atmak istedi peygamberimize. Şöyle buyurdu. Eli haza de'avtana. Sen de bunu hiç mi çağırdın buraya? O anda Tebbet Yeda suresi geldi. Tebbet Yeda. Tebbet helak olsun, kurusun. Yeda Ebu Leheb, iki eli Ebu Leheb'in. Bundan sonra onun adı Ebu Leheb oldu. Bundan sonra da böyle. Ayet-i Kerime gelince. Eb baba demektir. Leheb ateşin alevi. Yani ateşi atılacağı için ateşli alevin babası anlamına geliyor. Zevcisi de Hamad Hatap diye veren buyurdu böylece. Odun hamalı anlamına geliyor. Öyle olunca Ebu Leheb tabi ayet-i kerim hakkında gelince yani cehenneme girecek, yanacak orada. O zaman çok vardı böyle sahabe işte, olanlar içerisinde henüz zaman müşrikler, imana gelmeyenler. Daha karşı olanlar vardı böyle. Ha? Onun hakkında bir ayet-i kerime gelmedi. Yani. Ebu Leheb hakkında böyle geldi ki iman etmeyecek yani, ölecek. O gün efendisi. Ebu Leheb tabi gayet İslam düşmanı oldu. Peygamber düşmanı oldu, Aleyhisselam düşmanı oldu. Eve geldi. Dik iki oğluna, Utbe ile Uteybe. Uteybe yani onun küçüğü olduğu için isim tezgir anlamıyla küçük Utbe anlamına geliyor da böyle. Dedi ki ben de Muhammed'e düşmanım haşa, Allah'ım sahasizlerine. Onun dine karşıyım. Onun dine tanımıyorum. Onun düşmanım. Gidin onun kızına boş edin de böyle. Onlara. O dönemde genelde babadan üstüne geçerdi. Bu dönemde böyle. Yani oğlu çocuğuna ona diyemezdi. Ancak o zaman böyle Uteybe de ikisi de kafir, müşrik oldukları için ona da peygamberi karşıladılar. İkisi geldiler peygamberin yanına. Utbe olan büyüğü. Ya Muhammed Aleyhisselam. Ben seni sevmiyorum. Dine inanmıyorum. Seni dini inkar ediyorum. Kızım boşadım dedi böyle. Rukayı yani boşadım böyle. Peygamber biz tamam. Boşadım böyle. Gitti o. Utbe biraz sonra geldi o. Arkadan geldi o. O ağzını çok bozdu muhtemelen böyle. Peygamberimize. Ağzını bozdu. Hakaret etti böyle. Şuna bunu söyledi böyle. Hırsı alamadı. Peygamber yanına yaklaştı. Peygamber gömleğini tuttu. İki eline bir parçaladı böyle. Peygamber'e. Gömlek parçaladı. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onunla kavga etmez tabii yumruk kırar tabii. Aleyhisselam Hazretleri. Ona göre tebliğ etmek bu şekilde. Sabretme gerekiyor. Yalnız Peygamber şu bir Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ım bir canavarı mı bu saat bunun başına belasını versin be. Bir canavarına bir canavarını. Canavar başlar böyle böyle böyle. O kadar böylece. Tabi Utbe'ye gitti. Kızlar boşandılar. İkisi boşandığında gittiler bunlar böyle. Kısa bir zaman sonra Şam'a giden bir kervan var. Ticaret kervanı. O zaman tek kişi gitmezdi böyle ticarete Şam'a. Yemen'e gitmezlerdi. Kervan yani komi halinde toplanıp beraber giderlerdi. Bir kervan giderken Utbe de ticaret için kervana katıldı. Devesi tabi gidiyorlar. Yolda bir mola verdi gece. Biraz artık yoruldu, uyudu bezeldi böyle. Mola verdiler. Utbe'nin içine korku geldi ama şimdi. Dedi ki Muhammed de bana dedi bedu etti böyle. Bir cemaatine parçalsın diye yani böyle. Beni kollayın biraz dedi böyle. Ortaya aldılar bunu. Etrafına diğerleri devreden çöktürdüler. Devre çöktü. İnsan üzerinde uyuyacaklar biraz dinleyecek böyle. Ve o zaman her zaman bir kişi kafirden nöbetçi kalırdı. Uyumazdı o böyle. Beklerdi. Biri de bekleyecek bunları. Rabbi hepsi uyku verdi ama böyle. O da uyudu. Devre uyudular. Bir aslan geldi. Şu aslan muhtemelen. Vahşi aslan geldi böyle. Devre arasından girdi. Kimseye bakmadı. Utbe'yi devre üzerine aşağı indirdi. Yere yatırma böyle. Onun paramparçası böyle. Pençesiyle, dişiyle, ağzıyla böyle, ayakları ezdi falan ökledi böyle. Orada geberdi gitti muhtemelen böyle. Öbürün oğlu Utbe, o Müslüman oldu sağlam muhtemelen böyle. Anası oldu böyle. Müslüman oldu böyle. Ama ne var ki, Peygamber'in şeyini kaybetti, Ahmet'in kaybetti böyle. O şerefi kaybetti böylece. Ama Müslüman oldu böyle. Hem İslam'a çok yarar oldu böyle. Yani çok savaşta komutan gibi yaptı kendisi. Ona nasip oldu. Abi Ebu Leheb tabi ayet-i kerime geldiği gibi o kâfırda gitti orada kendisi böyle. Cehenneme gitti böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Mine işyen halekahu. Allah insanı neden yarattı? Yani insan benim diyor enaniyeti, benliği, egosu kabarıyor. Kendi insanı, kendi bir varlık görüyor o anda kendisinde. Yani asarım, keserim gibi böyle atlı kişi böylece. Mevlam buyurdu ki min işine halakahu onu Allah neden yarattı insanı? İnsana bakmaz mı ona? Neden yaratıldığı maddeye bakmaz mı? Böyle ham maddesi insanın böyle. Min nutfe nutfeden yarattı Mevlam böyle. Nutfe. Yani sperm denilir böyle tıp dilinde. Rabbim yarattı, insan yarattı. Bir damla sudan yani böyle. Diyat-ı Kerem Mevlam buyuruyor. Min turabi sümünütfetin. Yani biraz daha geri inince ayet-i kerimeye göre yine böyle baş ayet-i kerimeye göre insan asıl toprağın yaratıcısına. Toprak. Annemiz o dönemde. Topraktan. Ondan sonra nütfe. Ondan sonra geliyor. Seferim sonra geliyor. Peki nasıl oluyor tabii bu insan asıl toprak. Nasıl yaratıyor insan bundan böyle? Kısaca inşallah özetleyelim bunu. Şimdi toprak tabi, kuru toprak. Bunda bir ot bitmez. Hayat olmaz onlar böyle. Hayat suya bağlı denemeler. Enbiya Hüseyin Mevlam buyuruyor. Her canlının hayatı sudan yaratılmış. Her canlı sudan denemeler. Yani su olmasın, tek bitki olmaz, ağaç olmaz, canlı olmaz denemeler. Hayatın sırrı suda. Suyun sırrı hay esmasında. Sırrı bence. Şimdi tabii gökten yağmur yağdı mı yere toprak ne oluyor? Su ıslanıyor. Oluyor çamur. Çamur oluyor. Çamur oluyor. Neden böyle oluyor? Şimdi bir kökleri bir mama oluyor bir köklerine. Çamur böyle. Nasıl insanların mesela bir sulu bir çorbaya bir şey insan ekmek dışarı doğrar. Derer böyle mama yapan insanlara böylece. Toprakta bir nevi öyle oluyor. Toprak suyla birleşiyor. Bir mama oluyor. Bitki köklerine. Bir köklerinin ucunda tüyler vardır. Emici, cezbi, çekici tüyler vardır. Bir köklerin uçlarında böyle göklerinde. Daha bitki kökleri bu emici tüyleriyle emiyorlar, şimdi toplamıyorlar böyle. Onu emerler. Yerden aldığı toprak, su, çamur halini alıyor ama tabii gökten gelen yağmur da yalnız saf su değil ama böyle. Gökten gelen tozlar vardır. Uzaydan gelen, atmosfer çarpımında toz haline gelen cisimler vardır. Göktaşlar yani bunlar. Onların tozları, sonra gökteki gazlar, bunlar böyle suyla bunlar böyle erirler. Yere inerler. Şimdi bu ne oluyor? Bitki kökü bunu emince, bitki bunu gövdeye verir, yukarı doğru verir ben burada. Yukarı doğru verir. Orada bir kimyasal işlenme burada yapılıyor. Sonra her bitkinin bir de üst tarafı yeşilliği vardır mutlaka böyle. Yaprak olsun, şuv olsun ya da ıspanak gibi mesela kendisi yeşil olsun böyle. Burada bir madde vardır. Klorofilin bir madde vardır böylece. Bu madde ile ne yapıyor? Havayı solur. Alır kavanı döksü ezer. Emer bunları alır böylece. Yerden aldığı suyu bunlara, günün ışığına bunları birleştirir. Bunlar gıda oluyor. Hücre dönüşüm bunlar. Bitkilerde dönüşüyorlar böylece. Hücre oluyor. Canlı hücre oluyor bunlar. Yani bitki hücre oluyor bunlar. Sonra ne oluyor bunlardan? Tabii buğday oluyor. Mısır oluyor. Patates oluyor. Pancar oluyor. Lahana oluyor. Muz oluyor, elma oluyor, portakal, üzüm oluyor, oluyor muhtemelen böyle. Yani kuru toprak maddeleri bakın değil mi böyle? Yani insan ibrete bakarsa muhtemelen böyle. Ama Mevlam buyuruyor, böyle insanlar var ki kalbi var, düşünmez, ibret almaz böyle. Gözü var ama görmez. Kulağı var, dinlemez. Onlar hayvanlar gibidir. Ne biliyor? Onu aşağıdır böyle böyle. Belhüm evvel. Aşağıdır bunlar böylece. Yani baktı hali şu alemlere, bunlar ibret almayan kişi böylece. Kuru toprak, ölü toprak maddeleri böyle. Önce çamur oluyor. Ondan sonra ne oluyor bunlar? Bir kökü. Yani bir laboratuvar olmuş oluyor. Böyle enerji ısınıyor bunlar beraber. İşte buğday oluyor, arpa oluyor, mısır oluyor, patates oluyor, pancar oluyor, lahana oluyor, pırasa oluyor, fasulye oluyor. Artık meyve, sebze oluyor muhtemelen böyle böyle. Ona dönüşüyor böyle. Mesela kıpkırmızı karpuz muhtemelen. Kara toprak böyle böyle. Kıpkırmızı karpuz oluyor böyle. Domates mesela bak yan yana. Domates bakıyorsun kıpkırmızı. Biber yeşil oluyor böyle. Patlıcan kara oluyor. Kar oluyor böylece. Limonla sarı oluyor mesela böyle. Hepsinin böyle rengi başka, kokusu başka, tadı başka. Her birine de insan bedenle ilişkisi başka. Hepsinin başka bunlar böyle böyle. Bunlar ne oluyor peki sonra bunlar? Yeniyor tabii. İnsana gıda bunlara böyle. İnsanlara. Yenen gıda ne oluyor? Bunun tabii yarayanları özü. Nasıl ki her sebzenin benim kabuğu olduğu gibi bunların içine tekrar bunlara bir fazlası oluyor böyle. Fazlası oluyor bunların böyle. Tabi bunlar aşağı atılıyor. Kalın başlara gönderiliyor. Bunların yarayan kısmında oluyor. Emiliyor. İnce başlakları emiliyor bunlara böyle. Bir kısmı mide de emilir. Çoğu ince başlaktan. İnce başlak emerle bunlara böyle. Emerler. Tabi sindirilenlere böyle. Eğer sindirim bozulsun ememez bunlar muhtemelen böyle. Mesela bir insan tok karnına tekrar yemek yesin. Yediğinde öncekini bozar, sonra bozar böyle. Bu beden yaramaz. Bu zarar muhtemelen. İsrar olur, şu olur, bu atar bunun dışarısı beden bunlara böyle. Bunların yarayanları oluyor, yarayanları bunlara böyle. Bağırsaklardan emilir. Önce akciğeri oradan kana geçer böyle. Kan damarına böyle. Kan da dolu düşür bunları. Sonra bunların zamanla hücre olur bunlar. Canlı hücre. Hücre tabii ölüyor. Yerine bunu alıyorlar ama böyle. Yani insanın bedeni devamlı değişiyor şu beden. Devamlı değişmiyor böyle. Aynı insan değil böyle. Beden böyle. Ruh aynı ruh böyle. Ünlüsü insan farkına varmıyor değiştiğinden böyle. Beden değişiyor böyle. Ruh çocukken büyür. Hücre çoğalır böylece. İnsan bazen kilo alır. Mesela 100 kilo çıkar derken zayıflar 70 kilo iner. 30 ne gitti ne gitti 30 kilosu mu insanın beri. Eksik insan aynı insan yine böyle böyle. Sonra ne olur muhteremler? Bu hücre olur. Hücre de üreme hücresi böyle. Üreme hücresi böyle. Yani döle atacak bunlar böyle. İşte sperm olur. Hanımda yumurta denir böyle. Oğum denir, tıp denir bunlara. Olur bu şekilde. Döle de atılır tabii. Bu da Allah'ın yaratmasıyla. Erkek dişimlerini yaratmış, insanı yaratmış, Mevla'nı yaratmış bu şekilde. Böyle yatağın ne oluyor böyle? Yavaş oradan insan olur muhtemelen böyle. İşte Rabbim bize buyuruyor. Mine işyeni halakahu. Allah insanı neden yarattı? Yine Mevla'nı buyuruyor. Mini beyaniye burada açıklama yani böyle. Minutfetin lütfen yarattı Mevla insanı böyle. Yani insanın ham maddesi ana karanda atılan, dört atılan bir damla lütfeden böyle. Halakahu. Allah ondan bir insan yaratıyor muhtemelen bakın böyle. Ya. Yani o Mevla Celle Hazreti Mevlam kur topraktan Mevlam sebze meyve yarattığı gibi bu sefer ne oluyor? Dönetteki o lütfeden Mevlam insan yaratıyor. Fakat derehü onu Rabbim takdir ediyor böyle. Tesvi ediyor. Düzenliyor böyle. Nesini? İç organlarını, dış organlarını muhtemelen bakınır. Yani çok geniş bunun tabii tafsilatı, ayet Kur'an'da geçiyor, bunlar geçiyor bu şekilde. Nütfe 6 gün sonra kızarır böyle, kana dönüşüyor muhtemelen böyle. Kana. Kırmızı koyu bir kan oluyor. Çok küçük böyle, bir ciket kadar böyle böyle. Böyle ufak bir ciket kadar. Kara koyu böyle pıhtılaşmış bir kan haline geliyor muhtemelen böyle böyle. Üç tane nokta beliriyor. Kırmızı olarak böyle. Üç nokta önce beliriyor. Bunun biri beyin. Biri ciğer oluyor. Biri kalp oluyor muhtemelen. İlk bunlar bulunur böyle. Oluyor. Böyle yavaş ederken böyle. Ondan sonra iskelet haline geliyor. İskelet oluşuyor. Çatısı yani insanın muhtemelen böyle. Evin değil mi? Kabuğa çatısı oluyor bu şekilde böylece. İnsanda kemikleri böyle. Bu da karşıyor, fosfor karışımı oluyor bunlar böyle. Yani gıda alması gerekiyor. Eğer bir anne iyi karşıyor, fosfor alamasa kemikler zayıf oluyor o çocuğun muhtemelen böyle. Dişler, kemikler, sonra mesela kaplumbağanın üzerindeki kabuğu böyle. Tavuklara mesela, gagalara, ne varsa bunlar böyle, hep bunlara kalsiyum, fosfor. O kadar hassas bir denge ki bunlar böylece. Eğer kandaki kalsiyum, fosfor aynı eşit oranında olmasın, bir şey yaramıyor bunlar böyle böyle. Eşit olması gerekir bunların böyle mesela. Mesela öyle bir ulemalar, peynir, sıfır peynir yiyen kişi böyle kalsiyum fazla alır. Ne gerekiyor ya da ceviz evine böyle, fosfor böyle olması gerekiyor bunların böyle. İnsanı Mevlam buyuruyor. Halakahu fekadderehu. Benim kulum takdir ediyor işte Mevlam böyle. Her insanın anrahmindeki yaratılışı ruhuna göre bir kalıp. Ruhuna göre mutlaka oluyor böyle. Yani kişi ruhu nasıl bir ruh ise her ruh aslında ağacını aldığı var mutlaka. İman yönünden böyle. Rabbi imtihan etti ruhlarımızı önce. Daha beden yokken, dünya yokken daha muhtemelen. Daha dünya ve güneş yokken ruhlar yaratıldı. Ruhlarımız madde ötesi. Ruhlar böyle. Madde yok olur ruhlarımız böyle. Mevlam sordu ruhlara. Eleşti bir Rab yüküm. Ben size Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Kalu dediler, dedik elhamdülillah. Bela evet Rabbimiz dedi böyle böyle. İşte orada bazı ruhlar bunu candan söylediler muhtemelen. Secdeye kapandılar. Bazıları bunu yarım ağzı söylediler. Her ruh orada ağacını aldı var böyle böyle. Orada ağacını aldı böyle. Şimdi hangi ruh ne zaman dünyaya gelecek? Bak. Annesi kim olacak? Babası kim olacak muhtemelen bakın böyle. Bunda belirli bunlar böyle böyle. Ya yani annesi belli her ruhun, babası belli böylece. Şimdi öyle ana baba vardır ki evlenirler, göreye gelirler, üçlük olur, ayrılırlar muhteremler. Sonra o kadın baştan doğurur bak bu böyle. Çünkü onun babası başka olacak ikincisi muhtemelen böyle. Başka olacak. Şimdi her ruha göre Ramona beden yaratılmış. Bedene bir yaratılır böyle. Yani bedenin güzelliği, şekli, o kadar ki eşkal dönüyor bunlara Arapçada muhtemelen böyle. Yani kaşın rengi, kalınlığı, artık parmak izleri, insanın bütün yüz hatları, boyu, posu ne varsa böyle renkleri, hep bunlar ruhla ilgili bunlar muhtemelen. Yani bunu Allah olsa buna bilirler bunlar böyle. Bunları bilirler. İnsanın ana rahminde demek ki iç organları, dış organları gelişiyor böyle muhtemelen. Her şeyleri, kalbi, ciğeri, şunları, bunları. Yalnız akciğer çalışmıyor ana rahminde muhtemelen bak. Devreye girmiyor akciğer. Çalışsa hava, orada su, nefes alamaz, hava alamaz mı böyle. Okşayak ana rahminde böyle. O devre dışı böyle. Ya ana rahminde mide yaratılıyor, bağırsak yaratılıyor ama o da devre dışı. O da çalışmıyor muhtemelen bak. Yani mide yaratılıyor ana rahminde. Midesi var bebeğin. Bağırsakları var ama onlar çalışmıyorlar muhtemelen. Akciğeri var ama solunum yapmıyor muhtemelen böyle. Peki nasıl yaşıyor orada böyle, çünkü böyle gelişiyor, büyüyor? Annesinin kanı muhtemelen böyle. Anne kanı, gıda oradan oluyor böylece. Anne kanında oksijen de var böyle. Yani kanda erimiş oksijen. Nasıl ki balıklar mesela su erimiş oksijen alıyor balıklar muhtemelen böyle. Solungaçlarıyla böyle. Denizde de oksijen var ama su erimiş oksijen var denizde muhtemelen böyle. Ne yapıyor balıklar? Solungaçlarıyla suyu çekerler. Oksijen alır, suyu püsü atar tekrar muhtemelen böyle. Durmadan böyle. Yine çeker oksijeni böyle suyu emer alır. Oksijeni alır, suyu geri atar muhtemelen. Balıklar muhtemelen böyle. Ana karnındaki yavru da ne yapıyor bakın? Mevlam kurdu düzen muhtemelen böyle. Yani oraya kimin gücü yeter? Ona kim rızık verebilir o bebeğe? Ana karnında değil mi muhtemelen bak. Rabbim ona gönderiyor böyle. Annesi, babası mesela çalışır, kazanır, eve getirir. Annesi pişirir bunları, yer bunları. Kadın bunları yer, sindirir, kan haline getirir. Kan haline gelir. Ondan sonra ne olur? Çocuğa oradan gidiyor. Nasıl gidiyor peki bu? Göbekten mi öper? Göbekte, göbek kesiyor böyle. O da bir bağırsak adamı zaten böyle. Rabbim bir eş yaratıyor böyle, eş diyor böyle. Yani tıp yubadığı plasanta tıp dilinde. Annenin dolaşım sistemi, yani kan dolaşım sistemi o plasantaya bağlanıyor. Bebeğin de kordon ile oraya bağlanıyor. Anne yer içe muhtemelen kan haline getirir. Annenin kanı oksijen içinde erimiş oksijen vardı böyle. Bebeğe gider muhtemelen böyle. Çünkü ölçüde büyümeye başlar çünkü başlar. Başlar. Sonra tabii ne olur çocuğum orada böyle? Her organı gelişir muhtemelen böyle. Her organı kız mı olacak, erkek mi olacak, sarışın, esmer, artık ne rengi nasıl olacak muhtemelen böyle. Yani kaşı, gözünün rengi. Hiçbir anne baba buna karışamıyor muhtemelen böyle. Yani bir kadının mesela ister ki kızım olsun. Ama belinde mi? Değil muhtemelen böyle. Erkek doğar muhtemelen böyle. İster ki şöyle bir kızım şöyle sarışın olsun mesela. İşte kaşı şöyle olsun. Gözünün rengi şöyle olsun. Şöyle olsun böyle. Ama bu siparişini veremiyor. Onun için karışıyor muhtemelen böyle. Karışamadı lan böyle. Yani tıp, bilim hiçbir şey oraya karışamadı böyle. Rabbim ne verirse muhtemelen böyle. Öyle aile vardır ki yani her imkanı vardır ama çocuğu sakat doğar muhtemelen böyle. Ve dilemiş muhtemelen Rabbim böyle. Elindeki kişisine böylece. İster ki süper zeka olsun böyle ama aklı pek gelişmemiş olabilir muhtemelen böyle. Yani hep Allah endişe edeceğim bunlar böylece. Rabbim fakat derehu. Onu takdir ediyorum böyle böyle. Kaşının rengini, gözünün rengini böyle, kirpiklerini, her şeye böyle, iç organları hepsi olur bunlara böylece. Çürük akciğeri çalışmaz, mide bağırsakları çalışmazlar. Ama doğrudan doğru kan dolaşımına, yani damarlara kan gider. O oksijen alır, alır bunlara böyle. Sümme sebile yessere. Sümme sonra esse bile yolu Allah ne yapıyor? Yesterek kolaylaştırıyor muhtemelen. Hangi yolda? Doğum yolunu muhtemelen böyle. Doğum yolu böylece. Ne zaman? Ne zaman ki çocuk dünyadaki yaşam koş uyum sağlayacağı vakte gelince. Yani ama 9 ay aşağı yukarı böyle günü vardır. En normali budur böyle. Çocuğum erken doğarsa biraz daha güç olur tabii. Mesela 6 ay evde olsa çocuk yaşayabilir muhtemelen böyle. 7 ay yaşayabilir. Yani 8 ay doğsa onlar yaşanmaz muhtemelen böyle. Tefsir kebi de şöyle buyuruyor muhteremler. İnne kâne re'sül velûdî fibat ümmihî min fevkî vecdâvî min tahtin. Fîzâ câhî vaktül hurûcî in kalebe ile aksihî. Tefsir kebirde bu ibare var. Çocuğun başı diyor fibat ümmihî ana karnında başı yukarıda duruyor. Ana karnında. Vecdâvî min tahtî. Ayakları aşağıda. Şimdi şu ana karnında muhtemelen çocuk orada büyüdü artık böyle. Mesela doğum yaklaşıyor tabii kendisine. Orada çocuk rahat değil muhtemelen böyle. Rahat değil böyle. İki büklüm. Böyle. Başı önü göğsüne yapışık. Çenesi. İki ayağı toplu, karnı yapışık mı böyle. Eli yapışık. Hafif sola meyilli yatar çocuk böyle. Ana karnı var. İki büktüm, toplanıp bir şekilde. Şimdi buyuruyor Aleyhisselam peygamber görüyor. Çocuk orada karanlık yerde. Yani üç karanlık buyuruyor. Ayet-i Kerime'ye veren buyuruyor. Üç karanlıkta. Orası böyle. Yani ana karanlık, iki tane zar da var böyle. Üstüne böyle. Üç karanlıkta yukarı böyle. İçerisinde karanlıkta yukarı. İki bütün orada. Buyursam peygamber buyuruyor. Çocuğu anda dünyaya gel deseler ben buraya gelmem rahatım der benim onu böyle. İstemez gelmek böyle. Ya ben buna alıştım bu hayata. Bu ana karanlıkta iyi benim işte böyle. Yattı ya da iyi bir şey ama böyle. O da anlatan böyle. Çabalamıyor böyle. Yatıyor böyle. Yani istemez böyle. Sonra ölüm vakti gelen dünyada öl de dünyadan gel deyince yine dünyaya gitmek istemiyor dünyaya gitmek. İnsan böyle muhtemelen. Demek ki ana karanlık çocuk iki büyüktü muhtemelen böyle. Toplu şekilde ayak dizleri toplu, ayak karnı yapışıp dizleri böyle. Başı çenesine göğsüne böyle çenesi göğsüne yapışmış şekilde böylece hafif soğan meyildi duruyor böylece. Fiyada cahe vakt tül hurucu. Bak böyle tefsire buyuruyor muhtemelen böyle. Doğum vakti gelince in kalebe ters dönüşü muhtemelen bak. Bugün bilim adamları muhtemelenler bunu akıl edilemiyorlar muhtemelen böyle. Yani doğum vakti gelince çürükte hareketler başlıyor muhtemelen böyle. Önce bir gerilme başlıyor. Başın böyle sağa sola bir kaytan böyle germe falan başlıyor böyle. Hareketler başlıyor. Sırasıyla bunu yapıyor. Ondan sonra ters dönüyor bak. İn kalebe. Ters dönüyor böyle. Baş yukarıyken aşağı geliyor böyle. Aşağı geliyor muhteremler. Ve şöyle bir adamı, bilim adamı diyorlar muhteremler. Eğer bu şu diyorlar, gereken hareketleri yaparken diyorlar, buna sırası yapması gerekiyor. Yani numaransa bunlar mesela 1, 2, 3, 4 böyle bu şekilde. Eğer diyorlar şuydu bu hareketi diyorlar böyle, yani sırasını şaşırsın, doğamaz diyor böyle. Ölüm var bunun böyle. Peki nasıl yapıyorlar bu çocuklar bunlar böyle? Nasıl yapıyorlar bunlar böyle? Yani doğum vakti gelince böyle anlıyor. Sümme sebele yestere. O kadar şey muhtemelen böyle. Çocuğa, çocuk doğum vakti geldi mi önce bir gerilir muhtemelen böyle. Başını sağa götürür, sola götürür, öne biver, hareketler yapar. Ondan sonra ne yapar? Bir an ters dönmüş çocuk böyle. Çocuk da. Tam ters dönüyor bu şekilde. Baş aşağı geliyor bu şekilde. Şimdi bir de muhteremler doğum deyince normal doğumlar azaldı günümüzde muhtereme böyle. Sezirya diyorlar ya böyle. Ameliyat da böyle. Çoğunlukla özel hastaneler böyle fazla para almak için hemen Sezeryan'ı hastamadan veriyor böyle. Halbuki kadının doğum yapması lazım muhtemelen. Kadının sağlığı için muhtemelen böyle. Yani kadının doğum yapması gerekiyor. Doğum muhtemelen. Tabi biraz sancı çekecek muhtemelen. Ama kadının bütün beden fonksiyonu onda faaliyette muhtemelen böyle. Bütün bedeni, kaslarına gerilmesi, bütün beyin yöntemi bunlar zaten böyle. Kadının beyin çalışıyor bunlar. Yöntemi bunlara böylece. Bütün hayati fonksiyonları harekete geçiyor bunlar böyle. Bu kadının sağlığı için bu gerek muhtemelen böyle. Doğum yapması gerekiyor böyle. Biraz sancı çekiyor ama hadışırı varmak çok uzun muhtemelen hadışırı böylece. O anda kadın aldığı sevabını bir Allah biliyor muhtemelen böyle. Yani kadın doğum sancı çekmeye başladığı zamanlar sanki bütün gün namaz kılan gibi hiç oruç bozmadan bir sene oruçtan gibi böyle, devamlı oruçtan gibi böyle. Aldığında cihad eden gibi böyle, gazi gibi böyle. O kadar muazzam sevap oluyor muhtemelen böyle. Her saniyesine kadar böyle. O kadar böyle. Şu anda ölse bile şehit olmadı böyle bak böyle. Ölse bile şehit olduğunda böylece. Tabi ölüm ve takdire bağlı bu. Allah'ın takdire bağlı. Ecele gelmiyor, ölmez böyle. Ölme bu şekilde. Havva anamız değil mi sen muhtemelen değil mi? 39 tane çocuk doğurdu muhtemelen. 39 tane çocuk doğurdu. Hastaneye mi gittim muhtemelen? Hastaneye gittim böyle. Ya. İlkel böyle, o zaman böyle. Doğru. Göbeğini kendi kesti. Çocuklarım böylece. Ondan sonra da böyle 10 bin, 100 bin yıldan beri hep böyle olmakta muhtemelen böyle. Bazı vatandaşlar mesela yaşayarak çadır yaşayarak Esmer diye vatandaşlar mesela. Kadın çadır doğurur, çadır doğurur muhtemelen böyle. Çadır böyle. Ama ne hasta olur çocuk, ne aşı yapılır, ne bir şey yapılır muhtemelen böyle. Sonra şu var muhtemelen, bir kadın ilk doğumunu eğer seni yaparsa artık doğması zorlaşır hep olmasın böyle. Ben onu yönetemem böyle. Ben onu yönetemem böyle. Yani hanımlarımızın muhteremler eline geldiği kadar doğum yapmaları gerekiyor bunların. Hem ondan sağlığı için hem de çocuğun da sağlığı için muhteremler böyle. Yani çocuk da normal yerden gelmesi gerekiyor muhteremler. Yani çocuk her hafta yapması gerekiyor böyle ama. Hayat yaşaması gerekiyor ana karnı muhtemelen böyle. Yani sağlığı işten böylece. Sonra eskiden tabi ebe vardı evlere. Özel ebeler vardı böylece. Genelde iyi insanlar ebe seçilirdi böyle. Salih insanlar böylece. Yani şu dünyaya gelirken iyi bir ebe eline gelmesi gerekiyor muhtemelen. Salih olması gerekiyor böyle. Allah'tan korkan Celle Celaluhu. Abdestli, namazlı, dualı, ağız dualı, öyle salih bir ebe eline gelmesi gerekiyor muhteremler. İnsan öldüğü zaman da, mezara gömülürken de, iyi insanların onu mezara koyması gerekiyor muhteremler. Yani salih iyi el koyması gerekiyor muhteremler. Şimdi günümüzde, yani hepimiz tabi bunu görüyoruz böylece, ölen kişinin çocukları, yakınları mesela şeylere böylece abdest yok, namaz yok, cenazeye gitmemiş, bir şey görmemiş bu şekilde böyle. İniyor ama böylece böyle abdestsiz, besmelesiz, şusuz, busuz ne yaptığını bilmiyorum onunla. Yani bir fasık eliyle Zal Mevta toprağa gönülüktür. Yani iki şey, dünyaya gelirken salih bir kadın eline gelmesi gerekiyor. Besmeyle böyle gelmesi gerekiyor. Besmele göbeğin kesilmesi gerekiyor bundan. Besmele bundan başlaması gerekiyor ki şeytan işe karışmasın muhtemelen böyle. Yani bu sezeryanın Allah korusun doğal değil muhtemelen böyle. Doğal değil böyle. Sonra ne oluyor? Çocuklarda hayırsız oluyor muhtemelen böyle. Hayırsız oluyor böyle. Sonra çocuğun annesinin bakımı gerekiyor muhtemelen böyle. Annesi bakımı gerekiyor böyle. Yani çalışan hanımlar için işleri biraz zor muhtemelen böyle. Şimdi Arı beyi vardır her kovanda. Dişidir bu kadar. Büyüktür bu böyle on böyle. Normalde o aynı dedi böyle dişi şey ömürler çıkınca böyle yavru al çıkmıştı böylece. Fakat arı sütüyle beslenir o orada. O çabuk irileştirmektir arı beyi böylece. Şimdi bir kovanda arı beyi olmasın arı dağılır muhtemelen böyle. Arı beyi kovandayken arı huzur bulurlar. Bir hormon bu sevki yarı mıtırı. Bir manevi hormon ve yere verecek. Hormonla arıları tam böyle zabıt atlar bana böyle muhtemelen. Kovandaya bir disiplin olur. Huzur olur kovanda muhtemelen böyle. Arı beyi olmadı mı hemen kovanda dağılır muhtemelen böyle. Şimdi bebek annesine de iletişim vardı muhtemelen böyle. Yani yavrunun en huzurlu yeri ana kucağı muhtemelen böyle. Ana kucağı muhtemelen böyle. İşte bakıyoruz tarlalar efendim, aylıklı, yıllık hepsi böyle, şundan bundan bu şekilde vereceğim. Bunlar hep suni yapma bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani insanların çocukların hayırlısı olmaları, çünkü ne oluyor yarın büyüdü mü evleniyor, çekmediği başka yere gidiyor icabında böylece. Anne babasını hiç aramıyor muhtemelen böyle böyle. İletişim lazım. Ana ile evlat arasında muhtemelen böyle. Ana kucağında olacak işte böyle böyle. Baba kucağı alacak bunlara. Oradan aldığı çürüm böyle bir mavi elektrik bir hormon alma böyle. Bir onlara bir bağlantı yapınlar. Şimdi ruh da önce yaratıldı. Sonra ne gerekiyor? Rabbim bunlara beden yaratıyor. Ana karnında Rabbim yaratıyor. Diye gönderiyor. İnsan dünyaya hiç gelmese ruh halinde ne olur cennete girse hemen olmaz muhtemelenler. Ruhlar melek gibi. Madde ötesi ruhlar. Ruhlar yemezler, içmezler, eşlenemezler. Ona da gazap yok, öfke yok. Yani nefis ama yok ruhlarda. Şimdi ruh halinde cennete insan girse ne olur böyle? Ne yapsın cenneti? Köşkü sayı ne yapsın ruh? Gıdayı, meyve, suyu, yemesi, içmiyor yok kokuların. Eşlenmesi yok. Ruhun ne yap, cenneti ne yapsın böylece? Ruh ne istiyor? Ruh Allah'a istemiyor ruh böyle. Allah'a istemiyor. Yunus sevmedim mi? Aşıklar bundan muhtemelen böyle. Yani dünya insanların bir kısmı böyle aşık olur, Yunus sevmek olur böyle. Allah'a aşık olur böylece. O dünyayı unutur muhtemelen. Dünyanın geçiş yolunu bilir onlar muhtemelen böyle. Bakar ki ben bu dünya imtihana geldim, sınava geldim. Hangi sınava? Cennet sınavı. Bana geldim muhtemelen böyle. Ergenliğe kadar Rabbim kullanan bir şey yüklemiyor. Ergenlik sana kadar muhtemelen böyle. Namazına farz değil, oruçça farz değil. Ona bir şey farz olmuyor böyle. Ona günah yazılmıyor ergenliğe kadar böyle. Ergenliği erdiği anda ne başlıyor? Mükellefiyet başlıyor. Külfet başlıyor böyle. Namaz da farz. Kızsa örtünmesi de farz oluyor. Haramı sakınması da farzlık onlara oluyor bunlara böylece. Yani dünya hayatı aslında çok ama çok kısa. Yani böyle. Çok kısa böyle. Mevlam biliyor. Sümme ematehü sonra melek kulunu öldürüyor. Hayat canı alıyor muhtemelen. Dünyada böyle. Yani dünyanın sonu başı doğum. Son dünyada ölüm muhtemelen böyle. Ölüm böylece böyle. Ondan sonra ölüm başlıyor. Doğum ölüm arasındaki dünya hayatı bu kadar kısıtlı muhtemelen böyle. Yani insanoğlu tabii insan bir hırs olan insanlarda ihtiras oluyor. Bir doyumsuzluk dünyaya doyamama. Şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap artık gez, toz, ye, iç artık böyle gül, kahkahalar, şunlar, bunlar. Eğlenmeye git falan, lokanta yemeye git falan yere, çay içmeye git, şunları yap, bunları yap, boğaza git derken böyle. Hatta Türkiye dar geliyor, Avrupa'ya, şuraya, buraya muhtemelen, tatillere böyle gitme böyle. Ya kaç otel yiyoruz, otellere, şunlar bunlara böylece. İnsan bu iş yaratılma muhtemelen böyle. Neden? Ölüm sonra muhtemelen böyle. Sonra ölüm böyle be. Son demek ölüm. Ölüm neye bağlı? Dünyadaki inanca, yaşantıya bağlı muhteremler. Bülü Aleyhisselam Hazretleri temutune kemate işyun. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz muhteremler. Yaşarsanız böylece. Allah'ın yaşayan kişi o Allah'ın yaşayan kişi muhteremler. Abdestinde, namazında, zikrullah ile, Kur'an-ı Kerim ile ölüyor muhteremler böyle. Diğer Allah korusun, içkili, mişkili böyle şurada burada geberi gider Allah korusun. Uyuşucu alır böyle, komaya girer, o hale gider Allah korusun böylece. Sonra Mevlam buyuruyor, fi akberehü, Rabbin kulunu kabre gömdürüyor, mezara. Bak, fi akberehü. Ayet-i kerimeyle, yani kabre kulunun gömülmesi Allah'ın takdiriyle muhtemelen böyle. İlk insan kim öldü dünya yeryüzünde? Ne oldu? İlk insan ölen Habil muhtemelen böyle. İlk böyle. İki kardeş bunlar. Biri Kabil, biri Habil. Kız yüzünden, elirme yüzünden ne yaptı? Kabil bunu kıskandı. Kıskandı. Bunu öldürmeye karar verdi. Habil'e. Ama o güne kadar nasıl olacak ölüm bilmiyor ama öldüreceğine böyle. Tabi o dönemde kılıç, ok, mok, demir diyor ona bu şekilde böylece. Ne yaptı? Kabil devamlı bunu gözetledi. Habil koyun çobanlığı yapardı. Koyunların sürüleri vardı. Bir gün Hazreti Habil koyunlarını öyle vaktinde bir gölge çekmiş bir ağaçın altına. Onun tabi doğal dünya, her taraf ot, bitki, her şey bol bol bol böylece. Kendine bir taşa başını koymuş, yatmış oraya böylece. Şeytan buna öğretti kabrını öldüreceğini. Aldığı bir taş parçası aldı böyle. Başını taş ederek öldürdü muhtemelen böyle. Öldürdü. Şimdi ne yapacak bilemedi ama şimdi kabe. Üç gün böyle gezdi, onu hatta sınav falan taşıdı. Rahmi iki karga gönderdi muhtemelen böyle. Bu kavgada birbirine kavga ettiler. Biri diğerini gagalayıp öldürdü. Öldüren karga ne yaptı? Yer ayağında eşti, pençeyi eşti, kazdı. O öldürdüğü karganın içine gömdü, üzerine topluk örttü. Ben de böyle yapayım bu sene böyle. İlk olarak Habil öldü. O şekilde gömüldü. Fakat tabi aslı bize nedir böyle, gerekir nedir böyle? Adem babamızın ölümü. Onun gömülmesi nasıl olmaktan böyle. İş burada bu şekilde. Adem babamız dünyada 1000 yıl yaşadı dünyada. Cenneti hayatı başka. O tam bilinmiyor böyle. Bilinmiyor böyle. 1000 yıl falan dedi dünya yılıyla. Tabi cennette yıl yok cennette ki. Gece gün yok. Orada zaman dili yok cennette böyle. Dünyada 1000 yıl yaşadı. 1000 yıl yaşadı böyle. Evlatı oldu. Torunları, torun derken böyle. İnsan sayısı 40 bin ulaştı. Onun neşti. 40 bin oldu böyle. Tabi 40 kişi böyle duramazlar bunlar böyle. Dağıldı etrafına. İşte kabile kabile. Yani bir dede mesela aldı torundan toplamları bire bire gitti. Su başına gitti. Otlara gitti yakın bu şekilde. 40 ulaşmıştı torunun sayısı. Azar Selam geldi. Davet tanışıyorlar tabi. Ya Adem, sen cana almaya geldim ben. Nasıl olacak bu iş böyle? Öleceksin. Nedir bu ölüm? Bilmiyor tabi. Görmedi ki mesela. Bu şekilde böylece. Azam sordu buna, ya Adem, 1000 yıl yaşadın, 1000 yıl yaşadın, ne anladın bu dünyada? Diyanetten dünyaya geldin, tam 1000 yıl dünyada yaşadın, ne anladın bundan? Azrail, sanki bir odaya bir kadar girdim, bir kapına çıktım böyle. 1000 yıl muhtemelen böyle. O kadar böyle, yani kısa bir şey hayat benim böyle. Ve Azrail onun tabii peygamber. Olduğu için böyle Allah dostu, imanlı tabii, her açıdan böyle onlar ki masum da onlar böyle. Öldü adı babamız böyle. Şimdi şükürler bilmiyor şükür. Şimdi ilk babaları öldü. Habil'i gerçek Kabil onu öldürdü ama görmediler onu oradan böyle. Kabil'i kaçtı oradan. Yemen'e gitti oradan. Ortasıyla bunlar böyle. O Yemen'e gittikken kaçtı oradan. Şimdi oğulları, torun toplandılar, babaları öldü. Bakıyorlar, yavaş yavaş soğuma başladı. Soğuma başladı. Baba baba, ses yok. Nefes almıyor. Kalbi çalışmıyor. Bu bir şey oldu bu, öldü bu. Ama şimdi ne yapmak gerekir bilmiyorlar şimdi böyle. Rabbim melek gönderdi. Bir grup melek. 6 tane diye geçiyor rivayetlerde. İnsan şeklinde gelen melekler. Derler ki çocuklarına, siz bakın bakalım biz ne yapacağız şimdi böyle. Adem babamızı bunlar yıkadılar muhtemelen böyle. Soyuldular, yıkadılar bunlara. Çocuklar bakıyorlar bunlara böyle. Yaptılar bana. Bakıyorlar. Yani çocukları dedim ama çocuk ama o da 950 yaşından aşağı. Şimdi 1000 yaş yaşadım. 950 yaşta çocuklarım muhtemelen böyle. Ama o zaman diş insanıydı böyle. İlk olarak sakalı, saçı aran İbrahim Aleyhisselam oldu muhtemelen. İlk olarak böyle. İbrahim Aleyhisselam böyle. İlk o baktı, aleye baktı bir gün böyle. Allah Allah, sakala bir tek bir beyazı gördü. Rabbim nedir bu Rabbim dedi ben böyle. O zamana kadar hepsinin saçları, sakalları ağırmaz, beyaz olmaz böyle. Sivş oldu bu şekilde. Şimdi çocuklar tabii toplandılar, torun toplandılar. Melekler bunu yıkadılar. Bir yerde yıkadılar bu şekilde. Ve buna kefen getirmiş. Cennetten getirmişti kefene tabii. Yok dünyada kefen, bel zamanı, bel tabi zamanları. Yani kefen bunu sağdılar. Namazı kıldılar. Melekler bir imam oldu. Diğerler arkasına. Yani insanlar da, torunlar da, evlatlar da saf oldular. Cennet namazı kılındı muhtemelen böyle. Sonra mezara kazıldı. Oraya mezara gömdüler. Top örttüler. Dedi ki melekler, size böyle yapın dediler mevzamızı haber. Yapınları böyle. O zamandan beri şimdi her dinde, her dinde ölen kişi yıkanır, kefenlenir, mezara gömülür muhtemelen böyle. Ama usulü farklı olabilir, şu olabilir, olabilir böylece. Ama her hak dinde ölen kişi yıkanır mutlaka, kefenlenir, mezara gömülür. Yalnız mezara gömmeyene de var, sapıklar muhtemelen böyle. Biri mecusiler, ateşi tapınanlar muhtemelen. Bunu da gömmüyorlar bunlar, yıkamazlar muhtemelen bunlar böyle. Ne yapıyor bunlar ölülerine bunlar böyle? Ölüler birkaç evde kalır. Başladım böyle kokuşma. O ölüler yüksek kuleleri var böyle. Açık üstü açık kuleleri var muhtemelen böyle. Ölen kişinin çıplak bedenini soyarlar. Kuleye yatırırlar muhtemelen. Akbabalar gelir. Onunla yanında akbabalar muhtemelen. Akbabaların gagaları kırık olur. Keşke olmaz fazla böyle. Akbabalar yeni avı yiyemezler. Eti ezemezler gagalar muhtemelen böyle. Onlar daha çok böyle leş yanlarına böyle. Yani şöyle diyor onlara böyle kitaplara muhtemelen. Onlar temizlik memuru bunlar muhtemelen. Diğer hayvan aslan, kaplan, kurşunlar böyle avını yakalar. Yer kalanı kalır, çürür. Kokun başına yumuşar yani. Akbabalar bunlardan geldi ondan sonra muhtemelen. Ondan kalan karanca geldi böyle. Geldiler. Şimdi Melusere göre akbabalar kutsal kuşlar, onlara gelir muhtemelenler. Dokunmaz onlara böyle. Alışmışlar kuşa alışmışlar akbabalarda. Devamlı olarak gezi uçağa bakarlar, kulelere bakarlar muhtemelenler. Cenaze varsa gebe gaka var böyle. Kopara kopara yerler. Ne yaparlar? Ölenin yavruları, çocukları, yakınlara bakarlar. Sevinirler böyle. Akbaba yedirdim ona böyle. Bir de Budistler. Budistler. Buda'ya tapanlar böyle. Buda'ya tapanlar. Onlar ne yapıyorlar muhteremler? Onlar daha da beter onlar ki Allah korusun. Yakıyorlar muhterem böyle. Yakıyorlar böyle. Onlar tabuta koyuyorlar şimdi böyle. Ölülere koyarlar böyle. Bir beton üzerine tabutu koyarlar. Yani onun etrafında. Ama kuru böyle. Hatta onları yıkarlar kurtu odunları. Mustafa böyle. Temiz olacak böyle. Düzgün olacak. Eri olmayacak be. Düz olacak. Onun o parça olacak böyle. Bunları yıkarlar. Güneşle kurtulurlar. Hazırdı bunlar. Vardır böyle daha önce. Hazır bunlara vereceğim. Tabutu üzerine koyarlar bunlara. Mustafa böyle. Onun için bir yerine ince ungan koyarlar. Ölülerin en yakını. Velis en yakın kimse böyle, elle bir meşale, yanan bir ışık hani böyle, şamda elinde böyle yanıyor. Yedi sefer dolaşır etrafında, tabutun böyle. Yedi sefer yavaş yavaş dolaşır, Tören yapıyor. Ondan sonra gelir, elinde tutuşturur muhtemelen böyle. Yani baba, annesi, kimse artık, evladı, kimse böyle onu tutuşturur. Tabi odunlar, kupu odunlar, ince olgun tutuşturur böyle, bir yerinden beri alev alır muhtemelen böyle. Tabut da tahtadandır, o da tabi yanar. Ondan sonra ne yapar? Kül alır, külünü götür, atar Ganj Dehri'ne muhtemelen. Ganj Dehri'ne böyle. Onlara göre Ganj Dehri cennete gidiyor. Halbuki o, hep okunsa gidiyor. Ganj Dehri muhtemelen böyle, halbuki böyle. İşte Mevlam buyuruyor, sonra Mevlam kulunu dünyada yaşatıyor, öldürüyor, akberehü, kavramı onu gönderiyor kabre. Kul, bir ruhlu alemi var. Şu alemi muhtemelen. Hep o halden geldik, hayatımız gelip böyle. Hatırlamıyoruz, niye hatırlamıyoruz? Şimdi, o zaman bizim bedenimiz yoktu ki, yani beyin yoktu muhtemelen böyle. Bilinç altı kostum olarak böyle şey. Ruh aleminde böyle şey. Dünyaya gelip de, kim ruhu uyansa, ruhu uyansa muhtemelen böyle, ruhu uyansa böyle. Yani kişi ruh gözü açılsa, o kişi hatırlar bunları muhtemelen böyle. Bir gün, Mevlana Hazretleri ile babası, Sultan Hazretleri namaz kılmış bir yerde oturuyorlar. Babası da büyük zat babası da böyle ama tabii oğlu kadar değil tabii. Babası bir ara ağlıyor. Soruyor Mevlana, babacığım niye ağlıyorsun, ne oldu babacığım? Yavrum aklıma gelir böyle, acaba ruh aleminde ben diye acaba Rabbime seyrettim acaba onda ruh aleminde böyle diye. Yani etmemişsem işim zor. Yani orada alamamışsa bir not, artık bu düzelmiyor bu şey böyle. Baba üzülme diyor, ettin orada şeydi böyle. Ben seni gördüm onu. Ettin seydi böyle böyle. Yani evliyaların hepsi bunu bilir muhtemelen böyle. Hepsi bilir onları, evliyaların böyle. Yani o alemdeki hayatı ona bilirler, şu alemde böyle. Ruh alemde böyle, şu alemde böyle. Göklerde. Gezerler ruh aleminde. Tabi yeme işim yok. Yani zevk-i sapı, ruhsal zevk anlamlarken böyle böyle. İşte kimin dünyada ruhu uyanabilirse dünyada muhtemelen uyanabilirse böyle. Tabi iki sevgi bir göle sığmıyor muhtemelen böyle. Yani dünyayı seven insan ne kadar ibadet etse uyanmıyor ruhu, uyanmaz muhtemelen böyle. Dünyayı seven kişi böyle şey. Onun için ne gerekir? Terk-i dünya deniyor bunlara. Terk-i dünya deniyor bunlara böyle. Yani evet beden çalışsa bile ama hep gönlü Allah ile beraber olur böyle. Hep Allah ile beraber olur şöyle böyle. Abdülkadir Genzidir vardır. Büyük Evlullah Mıhtır. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle. Hatta Gavs-ı Azam derler bunu. Gavs-ı Azam böyle. Gavs makamı vardı Evlullah Mıhtır böyle. Azdır bu. Bu da onların da en üstünü bu. Bu makamında. Bu çocukken annesi süt kaynatıyormuş ocakta, ateşte. O da almış gelen maşayı, böyle külle oynuyor böyle. Çocuk anlamıyor böyle. Oynuyor küllere böylece. Yukarıdan bacadan bir domates düşüyor böyle. Alıyor, kenara koyuyor böyle. Yine oynuyor. Bir biber düşüyor bacadan gele. Kenara koyuyor böyle. Sonra bir taş geliyor bu sefer böyle. Taş geliyor sonunda. Annesi ne oluyor yavrum diyor. Anneciğim dedi. Yine sana da benim bir arkadaşım diyor. Şu anda bahçeye diyor. Bahçıvan diyor. Oynuyor diyor. Bahçeye diyor. Çalışıyor böyle diyor. Oyunu keseyim de diyor. Bana kızın çatı at taşı verir muhtemelen. Kendisi Geylan'da, İran'da kendisi böyle muhtemelen. Hindistan'da böyle. O Allah dostum. Birini görünler muhtemelen böyle, böyle. Yani onların hayatı insan anlaştı muhtemelen böyle. Yani böyle. Ağaçlıklar muhtemelen böyle. Aşık olan onlar böyle böyle böyle. O aşıkların tadanlar muhtemelen böyle. Kalanı hepsi yalan muhtemelen böyle. Yani beden de yalan ama ya. Hatta bakın şey var böyle. Yine tefsir aldım bunda böyle. Ebe mütfetin ve ahrevi cifetün. İnsanın da evveli nutfe. Sonu cife. Leş. İnsan, öldü mü insan? Önce ölüm katılı başlıyor muhtemelen. Ölüm katılı. Neden? Ölüm katılı olmasa hemen çürüme. Bu ölüm katılı çürüme önlüyor muhtemelen böyle. Mesela yanlış bir insan yaşayan kişi ölür, hemen çürüme muhtemelen böyle. iklime göre, kişinin bedene göre aşağı yukarı bir gün falan devam eder. Biraz daha fazla devam edebilir bazen bu. Ölüm katılığı. Kaskı kalır insan böyle. Morarır böyle kalır. Ondan sonra bu gevşeme, yumuşama başlar. Hem arkadan çürüme başlar muhtemelen böyle. İnsan çürür. Yani bir mezar açılır bakılsın bir hafta sonra kişinin hale gelmek muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık işte muhtemelen bak. Onu böyle tepsi olur böyle böyle. Evvelü minutvetin ve ahirevü cifetü diye. Evvelimizde bir nutfe damla su ana rahminde karanlık bir yerde, dar bir yerde. Sonumuz diyor mezarda bir cifeleş. Ve fîmâ beyne zâlikele vakteyni hamalün üzüretin. Bir de bu ikisi arası var böyle böyle. Nutfe ile çürüme arasında dünyadaki hayatımızda böyle hamallık böyle diye. Yani işimizdeki bu pisliği taşıyan hamallık insan yapıyor böyle. Özüyle dışkı mevbe, idrar, dışkı, işte kan, şundan bu şey böyle. Yani nesim pis madara böylece. İnsan bunları dünyanın hamalı taşıyanlarına kadar böyle. Kişi ölünce ne oluyor? Beden ediyor muhtemelen böyle böyle. Zamanla kişinin evi yıkılıyor değil mi? Köyler değişiyor, kasaba değişiyor. Şu an bunlar oluyor böyle mal, hepsi yalan oluyor muhtemelen. İşte öldüğü an adı cenaze oluyor. Beden ne oluyor? Beden de çürüyor muhtemelen böyle. Beden çürüyor böyle. Allah rahmindeki çürüğün yaratılışı böyle aşama aşağı hepsi belli bunlar muhtemelen böyle. Çürüme o da belli muhtemelen böyle. Böyle. Kafir suresinin başına bu konu geliyor. Kafir suresinin başına geliyor. Yani mezar insanın çürümesi de o da aşama aşama oluyor böyle. Aşama aşama aşama aşama oluyor böyle. Çürüme oluyor böyle. İnsanın sonu yerine beden toprağa dönüyor. Ruh aynı kalıyor muhtemelen böyle. İşte kim dünyada böyle Allah'ınla yaşarsa muhtemelen böyle. Bilhassa gönlünü dünyaya kaptırmasa muhtemelen böyle. Yani aklı sürekli böyle işte yemedi işin olmuş insan muhtemelen böyle. Yemedi işin böyle. Şu çok güzel olmuş. Nasıl yaptım? Nasıl ettim bunu? Nasıl bunu formülü? Ya, muhtemelen Peygamber Aleyhisselam ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Arpa ekmeği muhtemelen. Arpa muhtemelen böyle. Arpa ekmeği muhtemelen böyle. Yani arpa ekmeğinden pas yapmadı muhtemelen böyle. Kek yapmadı muhtemelen. Ya börek yapmadı, poğaça yapmadı Peygamber muhtemelen. Arpa ekmeği muhtemelen böyle. O da elle değirmenden çektir muhtemelen böyle. Onu pişirirler, arpa ekmeği yaptılar böyle böyle. Bir de hurmalar olur genelde çoğun böyle. Bir de süt olur böyle. Deve, koyun sütü olur böyle. İnek olmaz da bu medine böyle. Deve ve koyun bakılırdı. İnek sütü şifadır ama eti şifa değil inek muhtemelen böyle. İnek eti yemek fazla değil muhtemelen, dana eti fazla muhtemelen böyle. Yani kanserde sebep olabilir muhtemelen böyle. Az yemek gerekiyor. En şifalı deve ve koyun etidir muhtemelen böyle. Bunlar böyle şey. Şu hasta şifadır bunlar böyle. Deve eti yemek sünnettir bir muhtemelen böyle böyle. Şifadır bunlar böyle şey. Demek ki sığır eti böyle bunları az yemek gerekiyor bunlara muhtemelen bunlar böyle böyle. Ama sütü şifa muhtemelen. Hadis-i şerif bakın böyle. Hangi sığırın şifanı böyle? Otlayacak merada muhtemelen böyle. Ağırdı böyle. Ağırda suni yerle beslenen hayvan da diyen olmaz mı böyle? Yani hayvan otlayacak, oradan bir yol olacak, burada olacak böyle güneş yiyecek, temiz hava soğuyacak, hayvan soğuyacak. Hayvan sağlıklı olacak ki süt de sıhhat olsun tırnağına böyle. İşleri insan ne yapıyor kabirde? Kabirde girdiği anda evvela bir sorgulama başlıyor. Gümrük kapısı ahirete tırnağına ya. Men Rabbike ve ma dinike ve men nebiyike. Ondan sonra Kur'an'ın kitabının kıblen buna soru muhtemelen buna. Kabirde muhtemelen böyle. Böylece böylece. Oradan bakınca değil mi dünya ne oldu? Eyvah. Yani her kabre giren kişi hele ilk giriş kabre muhtemelen böyle. İlk giriş böyle kabre böyle. Yani ruh bunların hepsine beraber muhtemelen böyle. Ölen kişi kendi kendini yıkıyorlar. Onlar hepsini görüyor muhtemelen böyle. Onların konuşmasını duyuyor, dinliyor muhtemelen böyle. Onlara tanır. Onların konuşmalarını duyar, dinler. Kefenlenirken böyle o zaman zor geliyor işte muhtemelen böyle. Yıkanırken pek anlam yok kadar böyle. Ama kefene sarılırken, pamukla konurken böyle alnına, burnuna, ağzına falan böyle konurken pamuklar böyle ruh olduğu bunu kendisi görüyor bu şekilde. Ben de öldüm böyle. Benim başıma geldi böyle. Bir anda böyle. Tabuta konulur, evinin önüne konulur. Helalaşmak alınır oradan bu şekilde. Evine bir son kez bakar muhtemelen böyle. Ne emek vermişim bu evişim böylece. Borçlanmış, harçlanmış, Allah korusun kredi altından faiz almış, harama girmiş, harama batmış muhtemelen. Ne oldu? Kaldı işte muhtemelen. Kaldı böyle. Gitmiyor ki onunla beraber. Nereye gidiyor? 2 metrekare yer altına çukur, yer altına muhtemelen. Yer üstü değil böyle böyle. Şimdi Rabbim niye insana böyle kabre gömdürüyor muhteremler? Eğer insan kabre gönlü atılsa bir yere ne olur? Kedi köpek gelir buna, parçalar insanlara da böyle. Hayvan da gelir bunlara. Bunlar bunlara böyle böyle. Rabbim ne yapıyor? İnsanın bedeni Allah katında mükerrem değeri olduğu için Rabbim kulunu ne yapıyor? Gömdürüyor muhteremler böyle. Hatta derin bile yapılır ki yani hayvanlaşmalar eşeği çıkarmasın onlar böyle. Köpekler böyle. O yönden o muhterem insan bedenim. Ama tabii oradan bakınca ne oluyor böyle kabir insan bakınca? Oraya gelen kişi yani bir eyvah diyor böyle. Eyvah. Niye Allah'ım ben dünyaya verdim böyle? O evini mi? Perdeleri, tülleri, kanepeleri, şunları hatta bir kısmını ödememiş de borcu vardır. Taşlı almıştır bile. Yeni kanepeler, şunlara bunları almıştır. Bir takım elbiseleri giyici almıştır. Yeni bir araba almıştır. Kredi adlarını faiz almış Allah korusun muhteremler. Hepsi kaldı muhterem böyle. Hepsi kaldı. Çok garip bir muhterem son bir insan böyle. Hepsi garip bunların bu şekilde. Sonra ne var? Kabirde bir de bunların hesabı var muhterem. Sual başlıyor böyle. Rabbin kim? Dinin ne? Hangi dini yaşadın? Peygamberin kim? Hangi peygamberin içine yolundan gittin böyle? Kıblen neresi? Hangi yöne döndün? Kitabın ne? Hangi kitabı Kur'an'ı yaşadın böyle? Yaşadın bu şekilde. Sonra başlıyor, kabir hayatı başlıyor. Ben de berzah alemi diyor muhtemelen. Hayatı başlar. Beden böyle çürür. Ruhunu görüyor muhtemelen böyle. Yani bedenin geç çürümesi daha makbul muhtemelen böyle. Beden geç çürümesi daha makbul. Bu neye benzer? İşte bir insan artık yaşlanmıştır, kimsiz kalmıştır. Bakar ki böyle eyvah evi tavan çatına akıyor. Camlar kırılıyor. Şurası çöküyor, burası çöküyor böylece. Eline de bir şey gelmiyor ama. Aciz bir anında, yaşlı bir anında, hasta bir anında. Ama yavaş yavaş çöküyor böyle. El ahşap öyle mesela değil mi? Direk çürümüş, şu bomu duvar yıkılmış şekilde böyle. Aynen evi çürüyen, yıkılan kişi gibi ruh da bedene bakıyor böyle. Bedene. Beden onun evi aslında benim. Bakıyor ki böyle, bedene bakıyor. Önce deriler, deriler mi çürüyor böyle. Kıllar dökülüyor, saçlara, maçlara, bunlar dökülüyor böyle. Gözü çürür, göz çabuk çürür. Göz yağdır ama göz çürür muhtemelen. Göz çukur kalır, baş kalır böyle. Yüzündeki deriler çürüyünce ne olur böyle? O çenesi, dişleri sırıtır muhtemelen böyle, böyle, böyle. Yani kişi bakar, kendine korkar muhtemelen böyle. Nasıl insan böyle evlenmese bir insan gider gurbete. Bir köyde oturuyor böyle. Ahşap evi vardır. Çalışmaya gider. 20 sene sonra gelir. Bakar ki of ev yıkılmış, mıkılmış. Korku bir yer almıyor böyle. Korku böyle. Almıyor bir şekilde böylece. Bir şey ona bedene bakar burada. Yani bedenle gidiyor çürüyor. Ruh kalıyor. Ruh ne hale kalıyor? Eğer dünyada bir şey almışsa onu kalıyor. Allah imanı vasıyla çağırıyor böyle. İmanı kamilse, Allah'a yönelmişse, dünya aldanmamışsa, ölümü unutmamışsa, oraya hazırlığını yapmışsa ruh, o da rahat muhtemelen orada böyle. Azap olmaz kendisi böyle. Serbest ruhlarımız böyle. Yatmaz canlı orada ruh böyle. İçinde böyle. Çıkar gider. Yani ruhlar, melekler mesela duvardan gider muhtemelen. Tavan çıkar onlar için böyle. Nasıl günümüzde ışınlar var mesela böyle. Mesela lazer ışınlar var muhtemelen böyle. Lazer ışınlar var böyle böyle. Mesela işe bile giriyor muhtemelen böyle. Yani ışınlar vardı bu şekilde. Onlar da birine bunun gibi böyle. Yani madde ötesi. Daha da ona, daha farklı olan tabanlar böyle. Sümme izaşa enşere. Sümme izaşa enşere. O sonra olacak Mevlam buyuruyor. Allah dilediği zamanlar onların kabrinden kaldıracak. Kabirde o da geçecek muhtemelen. O da geçecek. Kıyamete kadar kabir böyle. Ölen kişi burada boşa yaşamışsa, içkidir, kumardır, eğlenceler, sazlar, cazlar, mazlar, düğün salonları eğlenmeye gitmiş, boyamış, postlanmış, kızlar saç yaptırmışlar, baş açmışlar. Yani Allah korusun muhtemelen böyle ya. Yani böyle dinsiz böyle, dengesiz, düzensiz, kitapsız, Kur'ansız yaşamak böyle Allah korusun böyle. Yani Allah korusun ya böyle. Allah hep gidersin işte muhtemelen böyle ya. Gidersin almışlar böyle. Yani emin acıyorum onlara muhtemelen böyle. Acıyorum, bakıyorum böyle muhtemelen. Acıyorum Allah korusun böyle böyle. Bir gaflet muhtemelen böyle, gaflet böyle. Çürük çıplak böyle, yazın hava ısını böyle. Çürük çıplak böyle. Artık gezme, tozma, şunları, bunlar, haramlar, maramlar böyle. Boş yalan bu şekilde böylece. Ama sonra ölüm muhtemelen böyle. Ölüm kesin muhtemelen böyle. Vakti de yazılmış bunun böyle. Yani rastgele değil böyle. Sonra ölüm böyle böyle. Bak tek kişiyi kurtar. Adem Mahmut'un böyle. Adem Mahmut'un günümüze kadar tek kişi tutup kalmamış muhtemelen böyle. Yani ormanda şöyle kam, tek kişi kalmamış muhtemelen böyle. Kalmamış böyle. Her insan ölüm taşıdıkları böylece. İşte kimin kabir azabında, kimi de cennet başlısı oluyor kabir muhtemelen böyle. Böyle gezer muhtemelen böyle. Ruhla toplanır bir araya. Ondan sohbet edilir, kendi aralığına muhtemelen böyle. Hatta işlerini hafıza mesela konu okurlar. Diyelim şeyleri müzakere ederler. Onlar eder böyle. Dünyalarla onunla konuşurlar. Eskiyle tanışırlar. Yeni gelen haber alırlar yeni gelenlerden. İşte oğlumu kızımı gördün mü? Havada muhtemelen böyle. Onun arasında bir alem anlarsın böyle. Böyle alem anlarsın böyle. Ondan sonra Mevlam buyuruyor. İza şa'en şere. İza şa'e. Allah dilediği zaman Mevlam onlar Rabbim kavramını kaldıracak muhtemelen böyle. Süpürülecek. Buyuracak İsa Aleyhisselam. Ey çürüyen kemikler, etler. Kumu biiznillah. Kalkın bakalım muhtemelen böyle. Her ruh beden gidecek muhtemelen böyle. Her insanın bedeni ana karnında aşama aşama yaratılan beden orada bir anda yaratılacak muhtemelen. Aynı toprak maddelerine göre böyle. Ama o toprak başka bir toprak muhtemelen böyle. Yani kıyamet olayında dünya değişecek muhtemelen böyle. Aslen ve şeklen böyle değişti dünya böylece. Yani aslı maddenin aslı değişecek. Yani toprak olacak ama dünya toprağa benzemeyecek muhtemelen böyle. Yani ölümsüz madde olacak onlar muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim insan dünyanın ana kanına yaratıyor. O da bir mezar. Kabir muhtemelen ana kanına. Karanlık adı. Üç karanlık adı böyle. O da bir mezar. Ne yapıyor? Dünyada tedrici böyle. Yavaş yavaş madde. Madde alem böyle madde alem böyle. Orada var bir anda. Kün fe kün. Böyle emri verdiği anda böyle toprak maddeleri bir araya gelecekler. İnsan, her insanın bedeni orada yaratılacak. Her ruh gelecek. Her ruh gelecek. Her insan akşam evine gittiği gibi muhtemelen böyle. Her akşam. Her ruh değil mi? Mesela insan Ramazan'a bakıyoruz. Ramazan daha belli oluyor bir iftar vaktinde. Bir koşuşturma öyle. Arabalar, trafik duruyor, şunlar, bunlar. Herkes ne yapıyor? Acele acele. Herkes ene yine. Herkes böyle. Durakta orada biri iniyor, işte, biri iniyor, oradan biniyor, o biniyor böyle, oraya gidiyor böyle. Herkes diyor kendi, kendi evine, kendi dairesine değil mi öyle? Önemli. Her gün gelecek, ben de gelecek bu dönem böyle. Gelecek böyle. Oradan kabirden kalkış. İşte oradan, ahiret alemi oradan başlıyor. En zor o gün muhtemelen böyle. Mevlam bunu asirin. Arkanın gari yesir. En güç gün, zor gün hesaba çekilen muhasebe. Mevla kulunun soruyu çekilir orada muhtemelen böyle. Yani ne yaptık muhtemelen böyle. Ne olacak orada? Kula pişman muhtemelen böyle. Kul var. Pişman yanacak muhtemelen böyle. Başta böyle. Pişman mı? Pişman böyle. Amel dedi verildi. Amel dedi görüyor böyle böyle. İçkiye çekilmiş kamera. Muhtemelen böyle. Kumandayken, fuhuş yaparken muhtemelen böyle. Yani çıplak kadın kız geçiyor böyle. Süpüsen püsen böyle. Onları göremiyor muhtemelen de. Tabi iyi de namaz kılarken çekilmiş. Tavaf ederken de çekilmiş bunları böyle. Tabi o sevinecek. Öbür ne yapacak? Pişman muhtemelen böyle. Adım böyle. Çıldırıyor muhtemelen böyle. yani böyle. Niye aldım o dünyayı ben muhtemelen? Niye aldım o dünyayı ben böylece? Ama orada pişmanlık fayda etmiyor muhtemelen orada böyle. Orada. Etmiyor orada böylece. İnşallah dünyada muhtemelen pişman olun böyle. Geçmiş günlerimize, aldanlığımıza pişman olun böylece. Ve de uyanmaya bakalım muhtemelen. Yani gönül uyansın muhtemelen. Gönül uyanması gerekiyor böyle. Niye aşıkınız böyle? Bil geceyi gündüzü gönül ayık oldu muhtemelen. Bir gece gündüzü gönül gün ayık oldu böyle. Ayık uyanma. Gönül muhtemelen. Gönül uyanmadan fayda yok muhtemelen. Gönül muhtemelen böyle. Gönül muhtemelen böyle. İşten gel, işten gel muhtemelen. Gece böyle. Allah aşkı sevgisi muhtemelen. Mevla dönüş böyle. Olacak. O zaman ne olur? Kişi gece tevbeyi yapar. O menet ibadetini tadına almaya başlar muhtemelen. İbadetini tadına almak işte başlar. Kişi bakar ki o bu namaz, parata bir namaz böyle muhtemelen böyle. Ya gönlüne gidiyor mu namaz be? Ya yatta bir hareket değil mi böyle namaz muhtemelen böyle? Amaçsız değil mi böyle böyle? Namazın tadı böyle, Kur'an'ın tadı, zikrullahın tadı, doyamadım tadı böyle. Doyamadım onlara tadı böyle. Allah'ın için doyamadım onlara bu şekilde. İnşallah nasip etsin muhtemelen. Önce tevbe nasıl? Nasıl inşallah benim muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.